بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. haray musibbe julbe tedduɓe yimɓurta yettude Allahu subhanahu wa ta'ala, yin jarnamo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo moƴƴereji ɗi o woni en e moƴƴade e muɗum. yen duwano nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo neliraɓe yurmede wonande ndeɗo tagore. yen duwano ɓengure maɓɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. yen duwano sahabaɓe maɓɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e kala ɓen iwtirɓe ɓawo maɓɓe ila qiyami sa'a. haray hande kadi hiɗen fotta jokkitagol oɗo darsu meɗen e ndeɗo deftere ko ɗum woni usulu sunna li imamu al-mubajjal imamu ahmad rahimahullahu ta'ala. haray kono wiruɗen no wakkiloɗen ko yowdiri e ngalɗo gandal, ngalɗo gandal shariyayankowal ɓurten wakkilagol fi ngalɗo. Allahu subhanahu wa ta'ala ko gandal woni ko o rewrete wona majjere. haray en sogguno ko yowdiri e ɗi usuluji ɗi imamu ahmad rahimahullahu ta'ala moɓidiranin e ndeɗo deftere. yo Allahu subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe baraji ko ɓe kurkani kaɗo dina, yoɓa dendanagal karamo koɓe kurkaniɓe kaɗo dina e wonɓe kurkanade kaɗo dina no ka hana kurkoranede noon. haray ɗum ɗo ko nema molnaɗo woni ko ɓe acceni en, tawata ko finde nde tawata ndeɗo finde ko finde sellude keng ittande ɓolli ɗiɗi ko ɗum woni alqurana e sunna. imamu ahmad rahimahullahu ta'ala hiɗen jokkito darso ga deftere maɓɓe ɓe wi hon noon ɓawto nde en sappade ko yowdiri e fi aljanna on e yiite ngen, kañumma e masihu dajjal, kañumma isa alayhi salam ɓe wattani en oɗo lasli molanaɗo ɓe maaki. wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fi lkhabar akmalu lmuminina imanan ahsanuhu khuluqa. imam ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maaki hino jeeya e finde, hino jeeya e bindeje ahlu sunna wal jama'a imanu on. ɓe wi wal imanu gomɗin gongol kadi oɗo lasli ko lasli molanaɗo ɓe maaki. wal imanu limanu on qawlun ko kongol wa amalun kañumma e golle. yazidu hino ɓeydo wa yanqusu hino ɗuyto. limanu hino ɓeydora ɗoftare Allahu subhanahu wa ta'ala, hino ɗuytora yeddugol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala kama jaa wa no ardiri noon fil khabar e khabaruji. ɓe maaki akmalul muminina ko ɓuri timminde e gomɗinɓe ɓen fof imanan limanu on, ahsanuhum ko ɓurɗo ɓe moƴƴude huluqan jikku. oɗo asar kaɓe maaki ɗo akmalul muminina imanan ahsanuhum huluqa, oɗo asar ko abi hurairata radiallahu ta'ala anhu woni ko yaltinimo woni ko fillani en hadith on imam abu daud kanyuma imam tirmizi be yaltinani en hadith on sheikh al albani rahimahullahu ta'ala bima ki ka silsila as sahiha hadith on hino selli haray ko yowndiri e do lasli ko lasli molana do ni musibe julbe teddube haray yo do lasli ko ni won demmo e sobgirde aranun dum ko andingol ko wonu woni liman ka dengal arabu e ka sharia ka inda ahli sunna wal jamaa ka ahli sunna wal jamaa ko honno woni ko be andimiri ko honno woni al iman liman on ka dengal arabu e ka sharia bawto dum andinen ko honno woni limanu edim feddeji lundi di al sunna wal jamaa bawto dum sifo de yoga e lasiliji di ahli sunna wal jamaa fengi e mudum ko yowndiri e odo liman bawto dum yewten ko yowndiri kon al istithna'u fil iman ittintin nugol ko yowndiri e limanu bawto dum yewten yoga e piji wadoji ha limanu on beido bawto dum yewten dimde yogaaje ko yowndiri e odo liman bawto dum yewten yoga e piji wadoji ha limanu neddanke on duyto bawto dum yewten finde ahli sunna wal jamaa on neddanke jeyado ka hoggol islam wadditido bakkatuji jani din ko honno woni nyaawore makko hare dido piji musibe julbe teddube ko hunde nde tawata ko hunde burnde mawnude ka diina l'islam ni ko yowndiri e iman hilam toro on yon wattanyila e nde do lowre ko wadi non koyde hino morti e nde do lowre hedi to don ko mi woni e yewtude kon si tawi woni mortande wadi e mudum heben no faljitire ko wadi non ko dambugal gal tawata ko dambugal nokku ka koyde morti fi mudum ko yondi e limanu hara biiznillah tabaraka wa ta'ala yan toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindi ngi e tawfiq e der o do bahas mo won den e yewtude fi mudum haray o do liman ko hunde molana nande tawata juldon hino duwa kipude fi dum do ko yondiri e o do aqida makko si wona dum o hebay ko mortina mo e ka do dina makko haray nde do lowre ko lowre molana nande ni musibe julbe teddude nde duwa den wattande ila e mudum o do limanu ko dum do woni ko hebirte malo kanyum ma e dadal immorde e dem bele e de yimbe woni e wadde ka hore leedi do e fereji ko wadi non kala hino nodditi wonde ma hino jogi diina kala hino nodditi hino woni e lawol gol Allah subhanahu wa ta'ala yamiri gol tawata hino morti e lawol gol Allah subhanahu wa ta'ala o do liman himo yewti fi makko ko hunde moralande Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ala ila Allah tasiru al-umur. Allah subhanahu wa ta'ala inasifani e odo aya ko yondi de limano o wi ko anoni me wahini faade ema am Muhammad ruhu imurdo kamenga a andano ko honno woni deftere den a andano ko honno woni limano ko anoni me wadiri odo annora odo jalbendi limano meden fewnira dum do ummo men fala imurde e giyabe amen den am Muhammad hida tindina faade lawol fotti gongol gol lawol Allah subhanahu wa ta'ala jeydo asamaaji din kanyum ma e leydele den Allah subhanahu wa ta'ala o wi koriyo faame ko faade ka makko woni ko fiyakuji din ruttoto dum do ko hollugol ma wondema o do limanu ko hunde molana joni non andingol ko hono woni liman karamo ko ben hino sappani en ko yondi liman ahlu sunna wal jamaa no be andiniri ko innete kon liman no harai sheikh al islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala himo yewti en ko hono woni liman joni ka dengal arabu sida yoni ainama limanu yani ko qirritagol hunde wobbe go wi ko gongingol hunde haray ko ya famu ko innete kon liman ko suba e mudum kon ko qirritagol innete liman kadengal arabu qirritagol ka bernde mudum dum don hino wayi wonde piji didi qirritagongol fiba ka bernde bawto dum gol bernde nende golla yani fibugol ka bernde ko dum woni gongingol konko humpita gollirgol bernde den ko yankinagol do wara yamiroje den dum do ka hala arabu si innama al-iman ko qirritagol joni non ka dengal arabu en yewti kon woni liman ka sharia ko hono be andini en kon inete liman Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala be sappani en ka wanu ardil non aqilatu wasitiyah tawhi be sappana de en fi banginan gol en finde ahlus sunna wal jamaa'i lasliji mudum ko fotti e mudum be maki wa min usuli ahlus sunnati wal jamaa'ah anna ad-din والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي هنا جاء بنداج أهل السنة والجماعة وندم دينك إليمان أن ko kongol kanyum ma e gollal kongol bernde den kanyum ma e dengangal e gollugol bernde den kanyum ma e dengangal kanyum ma e terde dido piji joyi wattanyila e majji musido juldo teddudo anda ko honno ahlus sunna wal jamaa woni ko andimiri ko nite ko liman liman won aranun dum ko ka sharia ko kongol bernde den joni ko hono woni dum ko gongingol ka bernde yanane fellita Allah subhanahu wa ta'ala o wi walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun o wi on ardo gomdi nangal o gongini dum o wi be do ko be do woni hulobe Allah subhanahu wa ta'ala be holli ma wondema bernde den komande gongina ma wonaka bernde Allah subhanahu wa ta'ala o yiwi en honno o wi wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard وليكون من الموقنين أبيك ونني من هلر إبراهيم لا متيري أسماء جدين كان يما إليه لأن فيه لا تفيه ون جياد بينهم بفل تبع هلري ما وندما أنك غل برندنني كما برندن ده غل كما برندن ده غونجنا ma wona ka bernde lima on ko ma wona ka bernde Allah subhanahu wa ta'ala o wi innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ko woni gomdimbe haqiqa den ko be yimbe gomdimbe Allah subhanahu wa ta'ala enela do makko on thumma lam yartabu awtulun harabe sikkitaki hara hino ka bernde bernde nen hino felliti de gongi hino ka bernde hara hino ton nokkuba Allah subhanahu wa ta'ala wi sifana gollen fiibe nyilbe sikkitibe o wi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim fiibe wawla e kundule mabbe konko ala ka bernde holli en jaka ne danke wawla hu de tawata ala ka bernde dum do hunde aranere len wan addir den ayeje den non ko ayeje den holli en wonde makko ma ne danki on gongina yanane kaberde mudum liman on ko ma tawata hi mo felliti kaberde makko dimmun dum e andinan de ahli sunna wal jamaa ko wonde liman on gollitirgol dengangal na en goltun ko yo wonu kaberde yani ko wowlugol ka wowlirgol dengal mungal sedayeji din didi ko dum woni sedagol alama no rewe e gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala wondema Muhammad ko nelado Allah subhanahu wa ta'ala ko jiya do makko irritora dum don dengal gal Allah subhanahu wa ta'ala o wi en honno tabintinan gol ma wonde ma si tay woni bernde den de fibi ko ma den nangal gal wowla Allah subhanahu wa ta'ala o wi qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى وي قولوا وي وولا كندو لي وكما نأنك أم وولا وي من قمدني الله سبحانه وتعالى أكونك وجبني أي إبراهيم أي إسماعيل أي إسحاق أي يعقوب أي تاني رابه e konko okka Musa e Isa e konko okka annaba ben dum do fo koy morde Allah subhanahu wa ta'ala men sendindirta hakkunde annaba ben be hay goto e mabbe be fop mabbe ko be annaba be Allah subhanahu wa ta'ala menen ko men jibbilani be Allah subhanahu wa ta'ala dum do hollima wonde man limanu on sa irrike mo ka bernde ko ya wolu wolira dengal ngal ko sappantuma wondema ko ma dengal ngal kadi ngal wawla Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa idha tutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaq sitawi woni janganama e dow mabbe alquran on be inna tigi tigi on menen men gongini be wawla be inna men holike dum do ko gonga الله سبحانه وتعالى أوي وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ويؤمن بكم إني كنكو الله سبحانه وتعالى جبني مرد دفترند فوتن دي أفهم دون دي إيمانو كو يا غونجين كبرند برد دين فيليتا فوتن دين غنغل غل وولا فيهم تمكم عمل القلب قل ترى برندن كهن وني قل ترى قل برندن كهن وني أني أم كوكا برندن woni ko wadete bawto dum labbinana Allah subhanahu wa ta'ala de wangal wondude e yidugol e dowrgol e fewtutugol Allah subhanahu wa ta'ala e wakkilor golmo e dendanangal ko yamiri kon embere ko mari fere kon iwtira bawdi do yamiroy dum do holli ma wondema berde den ko yende labbinan Allah subhanahu wa ta'ala de wangal الله سبحانه وتعالى أوي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وتا فتن تكما وتا ردو بين ومبي ندد يوم مودم بمبي كنم ما إكيكي لهي بفالا برايك الله سبحانه وتعالى تندوه اللي ما وندمك ما قرنن للابا توتا قم إنانجل حين تنم haraj illah ay emer Allah subhanahu wa ta'ala uwi innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun uwi anduko woni gomdimbe ben ko ben yimbe sitay woni be janganama aji Allah subhanahu wa ta'ala de Allah subhanahu wa ta'ala jantama inde mudum berde mabbe den e hoyey sitay woni aya je den jangam berde mabbe den e hoyey dum do beida be liman ko e joma mabbe woni ko be fawitoto wona e goddum go bawto dum gollitirgol dengangal gollitirgol dengangal ko wana honno ko yondir e liman on gollitirgol dengangal wano jangugol alqur'ana kanyum ma e duaji shar'ina didin imworde subbin hinna golle hamdun na golle habbirgol e duawon e insina gol ido piji fo haray hino holli en wondema kuma en gangal kanyum kadi ngal golla dalil mudum Allah subhanahu wa ta'ala uwi إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أوي بن يمب ومب يجنق لدفتر الله سبحانه وتعالى من هلي ما وندما تنغنغل كنون كديك جك جك هنغل مري قل تنغنغل هنو مري قل أوي بن يمب بن يجنق لدفتر الله سبحانه وتعالى من bawto dum be nyinna julde den be nafa embere kon ko Allah subhanahu wa ta'ala arsiki be be nafa e mudum seeda kene kanyum ma e gundo hibe jorti baraji din ka Allah subhanahu wa ta'ala be don wadde julle agal gal sontata holli ma wonde ma dengal gal jaka ko mangal golla Allah subhanahu wa ta'ala أوي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته جنبكم كوهينا فاد إمادة إمورد إن لا دفتر يرنك الله سبحانه وتعالى ألا واتتو إمورد كونغ دي الله سبحانه وتعالى كنت هل لما تنغنغل كمانغل قل أو تبن فيهن جوابكم عمل الجوارح برندن kanyum ma e dengangal kanyum ma e tere den ko ma de golla liman o wona yo wonuka bernde mana yo wonuka dengal hara tere den golla hollugol ma wonde ma ko ma tere den kanyum kadi de golla ya famu tere den ko honnun kanyum kadi woni wano golle mudum wano wadu goruku kanyum ma e sujudu kanyum ma e yahugol e nokkuli di Allah subhanahu wa ta'ala yidi o yarli wano yahugol kajulirde wano yahugol wadugol hajju wano wadugol jihadi wala yahugol jangugol ido fu ko piiji tawata ko golle tere denni Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa qumu lillahi qanitin darane Allah subhanahu wa ta'ala ka wadugol modon dewal hara ko yankinani be Allah subhanahu wa ta'ala dum do hollima ko tematere den e golla Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum Allah subhanahu wa ta'ala onoddi gomdimbe ben o wi kono yo gomdimbe rubje hollugol ma rubju gongol ko dewal joni non dum non kadi ko golle o wi wasjudu sujje dum non kadi ko golle ko tere den woni ko gollata dum non wa'budu rabbakum rewe joma modon woti non mo hanu ko ka o wi wajahidu fillahi tinne fi antu goldina Allah subhanahu wa ta'ala kan hattirde e tinnagol dum do hollima wondema ko matere den de golla ya famu musiddo juldo teddudo ko matere den de golla wana wadu gol golle den innugol ko berde den tumma ko dengal gal tum ahlu sunna wal jamaa wana do woni finde mabbe wana do woni ko be mahi wattani la mujje ko mi wamma e yewtude ko koyde bu hino sorti do anda ko won woni liman sa fami di piji di mo ma yewtude do asendi diray feddeji din dimi jandan to ma sday woni en fekki ende lore do hollugol mawnde ma ko ma tere den de golla Allah subhanahu wa ta'ala o wi wal ladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama o wi ben beno wala tawata hino sujjande joma mudum yani bembe no julana Allah subhanahu wa ta'ala immo daro jula wa qiyama imma gol daro ko golle tere den sujjugol ko golle tere den di do nususuji fowde e do iye fof ko holla tama wondema ko mane danke on o gol sa fami dum do ko yondire limanu ko haray ko lowre molanande woni ko famuda do ko yondire ka do dina imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala ka daftar mako ash-sharia o wi honno o wi al-qawlu bi anna al-iman tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil jawarih la yakunu mu'minan illa an yajtami'a fi hadhihi al-khisal al-thalath kam ko imam al-ajuri o wi ya famu wondema kongol ko yowndire o do liman ko gombingol ka bernde qirritora engangal fawto dum terede de golla di do piji ko ma di do di tawe si liman on inne limanu ko dum do wala liman o wi ne danke wala tako ko gombindo si wona haadi do piji tati de do gebe tati de tabita o wi i'lamu rahimana Allah wa iyyakum anna alladhi alayhi ulama al muslimin ان الايمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح اوي فامي دي الله سبحانه وتعالى يرمن اي انو وندماكو كرموكو بين وني اي مودون كون وندما ليمان هنو وادي اي دندنانغال تا غورندك ko woni dum ko gomdingol holagol bernde den kirritora dengal gal bawto dum tere den de golla dum do woni ko ahlus sunna wal jamaa woni ko fibi ahlus sunna wal jamaa ko dum do woni ko be fibi ko ko mi sappani ma do sitay woni dum don feddi anden gol feddeji lundi di ahlus sunna wal jamaa din ko yondire de do lowre al sunna wal jamaa hino lunda e ne do lowre sa fami di do piji e nokkure ka wonda don an e hore ma a wawa e sendindirde ko hombo woni ahlus sunna ko hombo wona ahlus sunna asendi day ko hombo woni tifed day di wonde ngi yewtude do awawa nyaawande hore maada embere gandal ko jogida kon e golleji ko feñam ma kon joni hino jeya feddeji lumdi di ahlus sunna wal jamaa ko yowndire ande ngolen kon woni liman hino lundi be do feddeji dan hino jeya e fedde aranere den innetebe al khawarij ben khawarij kalimma e mu'tazila be do hino lundi al sunna wal jamaa be do be wi imanu liman ko fibugol kaberde kanyumma e gollugol watay la mudja anda konto be do morti al khawarij kanyuma e mu'tazila be wi liman on ko fibugol kaberde kanyumma e gollugol andi ko be wadi andini liman ko nyaalu sunna hino battondi modde kono ko ya watay la anda konto be do morti kono be wi liman on ko hunde wotere sitawi woni yoga e limanu ma duyitike tikiti gon haray limanu ma o foppu makko yehi heddaki hay mer do be morti be wi sitawi woni limanu ma duyitike ko fandi wo haray limanu o foppu makko yehi yani limanu o sedata si seda duyitike mudum haray limanu ma foppu yehi gon ko khawari ka me mu'tazila dum don hibe fotti hibe fotti din don ido feddeji di ka khawarij kambe be wi haray neddanke on ko o kefer khawarij kambe be wi sitay woni liman on baytoni hazi sedo jikara an alanni yaltugo le lawngol an haray woni kefer few bawto dum ahlus e mu'tazila kambe be innali wonde maharay awoni kefer kono non haray ko manzila bainal manzilatayn woni ko wonda yani ko hakkunde nokkuli didi woni ko wonda dum do kono sakkitode mudum be fo mabbe be inni tigti on wo haray alutto e kayita yani bedo be wadali maka julbe be wadali maka heferbe o do woni mu'tazila amma khawari kam be yalti maka gol islam fiw sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala ka majmu'ul fatawa kibe janti dum do yeru jelliti be ko yondiri e firabuji din kadi hibe andi wonde mako dum do woni ko be fiw haray ngol do kongol ko kongol mere wolni dum do ido lutondiri e deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden e ma kunela la don sallallahu alayhi wa sallam haray fedde kadi morti de ngol do lawol ko murjiya murjiya ko yimbe be tawata innobe si tawi woni a wadi bakkatu ma dama liman hino ton dum don lorratama hay mer yani baytul liman hino ton sa wadi bakkatu hara nga hula limano montante fo ko ben doyna te murjiya amma khawarij ko ben yimbe be tawata si tawi woni a wadi bakkatu be yaltinta ka hoggol islam few mu'tazila ben non be hendoma hara wonaka julbe wonaka heferbe woni ko tawada joni non khawarij e mu'tazila be fotti wonde mako ka yite ne danke on woni ko heddoto joni non artanen ka murjiya be do kadi be fecci fecci tati feccere aranere den be wi tigi tigi on liman on ko gomdingol ka bernde ton si tawi woni a gomdini ka bernde haray lanni a to jinna e gollugol hay mer tigi tigi on be wi haray liman on dum do golle fo si ala dum do haray ko jeham bun safwan kanyum may lay yutini ba makko ko dum do woni ko be do be fibi wobbe go kadi e murjiya on kadi be inni liman on ko dengal gal tun sa woli ka dengal haray lanni hay sa fidali ka bernde ma hay sa gollal haray lanni dum do ko dum do buri e be yimbe yani fuqaha en kanyum e be yimbe jomiraabe dewe wado be dewe haray dido kongudi dido gruppaji e wiube tikiti on haray ko ka dengal tun hay si tawi woni gollaka ben don kadi ko karramiyayen e ben yutibe e baw mabbe haray tikiti on be do fop mabbe be lundike ahlus sunnah wal jamaa e ko yowdiri e dido haray ko yam famu wondena ahlus sunnah wal jamaa kambe ko be fibi wondema limanu on lasliji mabbe din ko kongol kanyuma e gollal kongol kanyuma e gollal e ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala ka zadul ma'ad owi honno owi ko yowondiri e sappagol wondema limanu on ko kongol kanyuma e gollal o wi dum do alqur'ana e sunna ko yata yani nususu jidalil bi temedere no tindini dum do imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wana imam al-lalaka'i eggirino ka sharru usul al-i'tiqad o wi kan ko imam al-bukhari mi hawro ndiri e karamo kobe yahobe wulure bedo be fokku mabbe be luto ndira ko yondiri e limanu sayuni limanu ko kongoles ko golle hollugol ma imam al-bukhari o inni en ko yata karmo ko be wulure o haro ndiri e mun bedo fobe limanu ko golle ko kongol kanyum ma e golle ko ya famu ahlus sunna wal jamaa kambe be wi ay tigiti gon limanu on himo beido himo duito liman on himo beido himo duito himo beidora wadu gol golleji mo idin himo duito ra wadu gol golleji golleji bon idin dalilji mudum hino hino duudi kala aya holludo ma wonde ma liman on hino beido on don aya ko dalil hollojo ma wonde ma liman on kanyum kadi hino duito Allah subhanahu wa ta'ala dalil fi beida gongol e duuta gongol nuko Allah subhanahu wa ta'ala wi allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana o wi ben yimbe wi be tigi on yimbe ben mo banike on fi habugol lo hulebe dum dum deedi be gombina Allah subhanahu wa ta'ala wi wa idha ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun o wi katawba sitawi woni jippinama chortewol hino e mabbe ben be no wiya ko hombo e modon woni ko dum do beede sa dum gomnyal do holle wonde ma limanu hino beedo o wi amma be yimbe gomdimbe liman mabbe on o beyda be liman harabe beedo hino weltori dum do hollugol ma liman on wana mi innirman on kala aya tindin do wonde ma liman on hino beydo dum don hino holluma liman on kanyum kadi hino duito hino jeya e lasiliji ya ahlus sunna wal jamaa fibi e mudum wondema gomdimbe ben hibe urdi e gomdinanga limanu mabbe hino urdi julbe ben limanu mabbe hino urdi fotata amma fedde je lundi de ahlus sunna wal jamaa be wi limanu on ko hunde wotede sa ndari ko andimden nane wano khawarij kalma e mutazila wano be yimbe khawarij wiibe tigi ton si limanu on si o ɓiri ko fandi waranti yaltigagol islam dum do wonano woni ko woniri Allah subhanahu wa ta'ala kullu gol ma yimbe ben hino urdi julbe ben hino urdi el imanuji mabbe ni Allah subhanahu wa ta'ala o wi kasratu fatir o wi thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير أوي باوتو من رونيني دفتر آمن دين بيدو يمب بيمب من صوبي بيمب من صوبي إمور دي جياب آمن دين هنو يمات تونيو بهور مورون هنو يمات حكين ديب هنو يمات أتيب tirondiroɓe e waɗugol golleji moƴƴine ɗum ɗo hollima ko pecce tati yani toñuɓe wonkiji mum toñiri bakkatu hoore muɗum e ɓen yimɓe hakkundeɓe e ɓen yimɓe ɓe tawata ɓeɗo hino waɗi yamiraji ɗin ko farillaji ɗin hiɓe waɗi ɗi ɓawto ɗum yiɗaɗi ɗin sunnaji ɗin ɓe dewti ɗon ɓawto ɗum ko yiɗa kon kadi ɓe waɗi few hollugol ma ɗum ɗo julɓe ɓen hino ɓurdi limanuji ɗin feddeji lundi ahlusunna wal jama'a ko yodiri ɗum ɗo ɓe wi imanu jibril on e imanu julɗo on hino fota imanu seydna aboubacre kañumma e imanu fewdiɗo ɗo hande fof hino fota seeda hay nokku ɗum ɗon fof ko majjere noon nde tawata ɗum ɗo fof ko angal rewrugol e manhaju salaf haray hino jeeya e yimɓe ko ko yewtuɗen ɗo a famay kon no qisirta piiji ɗin yewtida e neɗɗanke on tum wonnama limanu ko ka ɓernde yahi mo waɗa bakkatu inna tigi tigi on haray ɗum ɗo wonani hana waɗirede ɗum ɗo ko faljere ɗo ko bakkatu ni o inna tigi tigi on limanu ko ka ɓernde komɓe wi en limanu ka ɓernde ɗi feddeji ɗi yewtuɗen ɗi feddeji ɗi yewtuɗen hino jeeya e murjiya wiwɓe tigi tigi on limanu ko ka ɓernde hay so tawi gollaki andi si tawi woni a fami ɗo piƴƴi a wawa ñawude yimɓe ɓen haray ko wattangel ɗum hino e nokkuli ɗin a tawaya wondi e murjiya yimɓeɓe tawata ɓe anda ko woni limanu sikka ɓeɗo ko kaalu sunna wal jama'a woni ko woni kon haral haali o wonano woni si feƴƴi ɗon masala moykinten ɗon on ko ɗum woni ittutugol limanu on ko ɗum woni ittutugol limanu on ko innugol haray min komi gonɗinɗo si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala muuyi o masala ɗo kay ko wattangolila moƴƴa ko nokku ka koyɗe morti innugol min komi gomɗinɗo maɗum hilan jorti wondema min komi gomɗinɗo ɗiɗo piiji siga ɗum ɗo joni yerli goɗɗo nonenna min komi gomɗinɗo si Allah subhanahu wa ta'ala jaaɓi maɗum newni hara ko masala wonɗen e yewtude ko wattango lila oɗo masala masahibuji tati hino ɗo wattanyila mazhabu salaf salafu salih kamɓe ɓe wi hino iɗa wawi sellinde iɗa wawi tabintunude innugol min komi gomɗinɗo si Allah subhanahu wa ta'ala muuyi ɓe wi ɗum ɗon hino hiya wawi wowlude ɗum ɗon si tawi woni ko fandiɗa ko limanu mo tawata on ɗon limanu ko limanu mo tawata julɗo o julɗo on ɗon limanu o dammete e makko amma noon si tawi woni ko sikkitagol inna anda si sino gomɗini si gonɗina haray wonangal dambugal ɗon woni ko wonde joni noon ɓeɗo ɓe wi si tawi woni ko wiɗa min haraylan gomɗini si Allah subhanahu wa ta'ala muuyi ɓe wi si tawi woni ko ittintinnanɗa ko sabu ɗi ɗo piiji aroji ɗo ɗimi wonma e jantanade hara hino sella aranum dum yani ko wonda e yewtirde dum don wi gonde gomdi ni si Allah subhanahu wa ta'ala jabi yani ko olimanu motawata liman on hida wondi e mudum olimanu motawata na famin gol an hida golli kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri hida terti kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo terte na ko ya fellu tu wondema harayi an a golli kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri a terte kala ko haji Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be landa fi innugol ana mu'minu insha Allah min ko mi gondo si Allah subhanahu wa ta'ala hino muyi Imam Ahmad be maki wonno be maki men men addi kongongol meden muli tataw hara meden rabbin inni e golle den Imam Ahmad be maki faqad ji'na bil qawli ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل فيعجبني أن يستثنى يقول أنا مؤمن إن شاء الله إمام أحمد وأن أردك سنة للخلال أولي من أمين أديكم غنغل من أمين أنكم إني سي الله سبحانه لا موي من أمين هولي تتوارى من ربين إني كي أقول لك ودون دونكم إني تنتين باوتو دون إمون دون كونو إتنتين نتا yani kota hulu ko ko ya hulu ma dum kota yettan hore ma lay nati jom haray an adi limanu ngo hok makko dimun dum ko daro gol wonde ma anda sayil li golle de golu da den de fu de jaba mi sayuni de jaba ko non haray may anda dum non haray ko may tintina na ko ya fellinti Allah subhanahu wa ta'ala o wi والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون بين بين النفط كونك الله سبحانه وتعالى أقرب إما تصدق عجب وعدد نفط كون هارا برد ما قد إن كالهين وغولي تدرون كجاب قول وأن الله رسول صلى الله عليه وسلم في رمي إن آية أنه بوتدون تمون دون كو إتن تننتا إنا منكم يقومن دون إن شاء الله haray ko wo'intin wo'utugal wo'intingol hore mudum e labbingol wonki mudum an sa ne tintinata min haray ko mi gomdi no insha Allah sa wiral non haray tigiti on noy wasa labbini wonki maake a golli kar ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri a acci kar ko Allah subhanahu wa ta'ala hadi yo acci kenno ko mo hombo ne dan kan ko fibata dum si wona ha ngada haray dum don ko dum don kalu sunna wal jamaa woni ko tabintini sai ko dido fiji fibuda yani wota yawha inne ti wona timmini bawto dum hulugol kadi tatawara golle den be jabar bawto dum wudita golle labbin gol wonki mudum fedde kulla biya kan maya sha'ira be witi do hino waddi ittin hino waddi neddanke on ittintinugol ittintino gongol hino waddi ko ya ittintin few wona ya wadu sikkitar wobbe gono ton kadi wano matrudiya en ben non kadi be inni ittintino gongol hino harmi na ko ya inno ana mu'minu insha Allah mi ko mi gomdi ndo si Allah subhanahu wa ta'ala jabi dido piji fo ko lundagol al sunna wal jamaa e gol do lawol haray wano Imam Ahmad sappori non ko selli e modon ko hida way tintinude sitay woni ko dim piji di yewtuden woni ko sappida woni ko fandida e tintinugol mangol e haray sitay woni en fejjani o masala don en andi wonde ma hino sella e tintinugol e din shartiji e dim piji di sappiden don bawto dum bawde andude dum do di masailuji do ko masailuji molanaadi di neddanke on haani andude fi mudum joni non ko yowondiri e o do liman andugol ma piiji beydoji liman on kanyum may dim piiji buytoji liman on kundo kadi ko hunde mola nande andugol makko hon woni ko beydata limanu on ko hunde mola nande mo sibi julbe teddube har hino jeyaatiji beydoji limanu on andina gol gandal nafowal ala ko hewte ko beydata neddanke on limanu wa andina gol gal do gandal sharia yanko wal andino deftere allah subhanahu wa ta'ala nden kanyum ma e ma kunel ma kujinelo sallallahu alaihi wasallam tabuti dinno imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala ka fadl ilmu salaf ala ilmu khalaf wa wi fal ilmu nafi huwa dhabt nusus alkitab wa sunna wa fahmu ma'aniha wa taqayyud bidhalika bil ma'thuri an as-sahaba wa at-tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-quran wal hadith وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وبكان كو امام ابن رجب غندال نافو وانغال كو اتاغول فاما القران والسنه اما انا مود فامر ان نكون كو اي صحابه بين التابعين اي ما انا القران كان ما حديثا جدي اندغول كو هون وني كو دغي اندا كو هون وني كو حرمي ido piji ko beydoji ma e ganda e lima hollugol ma gandal gal hino beydane dankon e liman allah subhanahu wa ta'ala wi lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik o wi ko woni tum be yimbe tuti be gandal gal e mabbe e gombimbe ben beedo hino gomdini konko Allah subhanahu wa ta'ala jippini faade maada Muhammad e konko jippina ko attima hollugol ma wonde ma gandangal gandangal ko hunde beydore ma e liman Allah subhanahu wa ta'ala wi wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbihim fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum o bi ko fi andu be yimbe kaabe gandal wonde ma dum do ko gonga ko morde ka joma maada be gomdina dum do dum don tabintinna berde ma bere hollugol ma gandangal gandangal no jeya fi hum burko mawnude ko tabintin taba do liman haray Allah subhanahu wa ta'ala wi yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir o wi himo banta be yimbe gomdimbe e modon jeyaabe e modon e ben kadi o kaabe gandal darajaaji ko dum woni towende kala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko hop ko ndoy golde ko himo humpiti hollugol ma dum ido piji gandal gal ko hunde bantore darajaaji maada nelaade men sallallahu alayhi wa sallam wa nardi ka hadith muawiya no hadithun ka bukhari ka muslim nelaade be maaki may yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din kalam allah subhanahu wa ta'ala faandana mojere o faaminay mo e kaado kaado din ido piji ko holloji ma wonde ma gandal gal ko beydo jumma e dina jonno se ya salike jangu wala salike andina gol kaado dina ko hollo limanu ma beydorta no jeya fi hum immunkum beydo hum neddanke on e limanu makko on kala neddanke no dabbira yo limanu mum yo neddanke on daru ka limanu mum on beydorta hande ko yurna gol tum dara ko hono jawdi mum din beydorta ko hono gelal mum be beydorta ko hono dum do dum do beydorta neddanke ko dum don tumoni ko kebbi ala e kibbu de anda ko hono limanu mum on beydorta no jeya ka ko beydata neddanke on e limanu andugol inde Allah subhanahu wa ta'ala den kanyum may sifaji makko di hino jeya ko hunde burnde ko beydete e limanu andugol inde Allah subhanahu wa ta'ala den kanyum may sifaji makko ni kanko Allah subhanahu wa ta'ala andugol inde Allah subhanahu wa ta'ala den kanyum may sifaji makko di hino jeya e gandal burngal molanede burngal teddude tigiti go se day woni akipi jangugol fi andugol inde Allah subhanahu wa ta'ala kanyum may sibaji makko din feccere fere ala e yurme ne Allah subhanahu wa ta'ala nden ay bay ko nete ko liman joni say woni Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna Allah sami'un basir Allah subhanahu wa ta'ala ko nano ko iyo bayandi Allah subhanahu wa ta'ala ko nano wo awawla ka ko woni wo awawla itum onana bayida andi dum don ko non woni ko wiyete onalay rentuda e wolugol goddum hunde bonde ha onana joni si andi ko iyo afokkitani dum wadugol bone on andi Allah subhanahu wa ta'ala ni rentuma rentoto afuddi ke nyentanagol tum hunde de ajeya yandi Allah subhanahu wa ta'ala no rentuma arutu to fiw akita ay konto inde de yani ko misal tum e rabbu gol wabu tumi umma e piyande inde Allah subhanahu wa ta'ala ne de fopu majje e sifaji makko din sitay woni a jangi de a beddoto lima dum don ko yam famu dum don ido piji gandangal kanyum ma e de do inde Allah subhanahu wa ta'ala sifaji no bedene danke on lima hino je ko beter ne danke on lima jangugol sirane laado sallallahu alayhi wa sallam jang arna jettugol jangugol dum do e mauluduji madum e laylatulji madum e dum do e dum do janga anda ko honno woni ko nelaado ko kabe fuddano wahinede e mabbe ko be gerda itande ma makka haabe hewti madina haabe fe'ini eto da ndara dum do dum dum beydete lima hara wona yo neddanke jodo e jang uddugol deftere janga sira hara hino lundine laa sallallahu alaihi wasallam itande maka hore haka ko yannu laa sallallahu alaihi wasallam dum don haray wona hunde labande no hino je ko beydete liman jangugol taskagol kaado dinal islam kaado dinal islam sa taskeke yurmende ko woni dum do Allah subhanahu wa ta'ala obeydete liman hino je ko beydete liman jangugol siraji yimbe fejjube ben yimbe moddube fejjube ben sa jangi dum don abeydoto e liman hino je ay hunde beydore ma e liman taskagol mandeji di Allah subhanahu wa ta'ala tagidin andugol wonde ma dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagidum do dum do beydete eliman hino jeya e kadi ko beydata neddanke on eliman sembina neddanke on tabintinna mo e mudum tigiti on sembina mo e mudum fi yo neddanke on tiidu daro e mudum wano yewtirden non jangugol de do deftere Allah subhanahu wa ta'ala jangugol o do alquran alquran on wana yo neddanke on wadu mo nyamirdo wana yo neddanke on wadu fande mu hunjangol alquran i angal tun hara taskaki alquran alquran on fanunde munden ko taskagol nelaba meden sallallahu alaihi wa sallam wa abdurrahman as-sulami o yewtirino o wi be latino be beno janna men alquran si tawi woni be janni men be fiyini men ayeje sappo men yawtatano den don ha men hunjode bawto dum men fejjatano don ha men anda nyaawoje ko woni e mudum men gollitira bawto dum o wi men mottindiri hakkunde gandal kanyum ma e golle alquran hande ko jeloni ko hunji alquran kono ko jeloni taskade alquran jodo ndara kono Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fandi e mudum dum don beyda dul liman hande fandunde yimbe ben fu ko ettugol nada pay ko mudum e markaz e dudal o hunjo alquran so hunjike sikara e golle den fu lanni andu ko i alwoni ko hunji o do hino du'a firanede dum o firtane dum o anda ma'anaji kon Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fandi e mudum ko dengal arabuni o janga arabu sakko fama ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti e mudum mana jidin ne anko no du'a firanede dum do anda hara tawa ko firowo on kadi ko firirowo no saaba en firiri non na firirowo no falirawo yani alquran on se ataskike mo a wattani ila e makko wallahi abeydoto e liman si tawi woni alquran on ko yarir golmo wa yaro won diyam haray tigiti on dum don wona hunde labande non alquran an ko yen taskomo daru salafu salih kon be taskorayno alquran woni ko ga jangugol maddo no ko a julde mabbe ko do wallahu almusta'an fiji di waylitike bawtunde andude fiji beydoji ne dankion e liman kida duwa andude kadi fiji puytoji puytoji limano mi se sappane ke ma yoga e fiji Elimanu teidor etagol tabintina di fiji do musibe julbe teddube ko wadi num o liman do ko do ni ko dandoyte jango wattane yila andugol ma fiji din wono dabbirada andugol mo yere non ida duwa ida dabbira non kadi andugol bonew hida dabbira non kadi andugol bonew hino jeya e piji buytoji limanu on al jahl majjere wallahi majjere den ko hunde buytore buytore ne dankon e limanu dalil mudum allah subhanahu wa ta'ala wi qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun yimbe nabi musa be dabbiri mo yo wadam be rewetedo mo be rewa harna allah subhanahu wa ta'ala hollu gol ma majjere annabi musa inni onon ko yimbe majjube ko yimbe haangaade si tawno ne anke on himo andu mo jogino gandal o fiw tano ina e goddo tafam mo ko rewa goddo ngo andi iman o jippike si tawno kida jogino gandal sharia yankowal a fewti tayno kerno bartino ramo a fewti tayno daburu toro damo ayna no wali ukari en kerno kare ni no wawa ma goddum majjere den hino jeya e hunde jippino de limanu ne lanke o majjere den ndaru yimbe be anda dinal islam anda nyaawo je islam wuden ndaru e bakkatuji e nambaraaji dibe woni yanude e mudum majjere gandal ala ci tawnu gandal ngal hino ton dum dum beede teno lima ko do si allah subhanahu wa ta'ala walandi yarli be yimbe andu be be yimbe anda e fota wallahi fota ta to je ay ko jippinta limanu ne danke on majjere de yoni sey allah subhanahu wa ta'ala o wi yo sonna be be yimbe nibuka cuudi mabbe yobe jettu hijabu shar'i jilbabu jimabbe din be suuda balli mabbe din sitay woni ko andudo dum do o jetta jilbabu makko hatim matis o yaltizani kanko o jangi andi allah subhanahu wa ta'ala dabbi mo dum do bawto dum sitay woni ko neddanke mo anda ayyay tiggado hay sitay woni ko sonnaajo cernojo baytu mo anda dina kan banduma kon hoppino yas no banjo ya kafala wada ko fala yewti da be fala amma wada bay wojogi gandal majjernde potti amma wada bay gandal lala majjernde tay hino webi webiti no jeya mudu ko duti salimano al ghafla wel sindare den kanyum may durna gol kanyum ma e yejjin yejjitu gol peji din wallahi wel sindare den no jeya ko duti salimano goddo dum do wel sindare ndaru be yimbe wel sindibe nyande wonyande be na me yaami jangoya nyande wonyande men tawe men tawdete e modon ka bayana nyande wonyande be naray do ko enen kono ko fere woni dum annaki e wel sindo don halawo allah subhanahu wa ta'ala wi kullu gollem fi dur wel sindare ne dur na gongol o wi wala qad zara'na li jahannama kathiran min al jinn wal ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون كل قول ما بيلتدان نمبر مودو نمبر مودو الله سبحانه وتعالى اوي من يبلني من ولني تجهنم وينك كبر دودو دي immorde jinnaaji duga yimbe men hibe mari berde be famata ko men woni be yewtude kon hibe jogi gite be yata kon ko men woni be hollude hibe jogi noppi be nanata kon ko men woni be e yewtude o wi be do hino wayano mumunteji din wuri be do hino buri mumunteji din majjugol ko ando mumunteji din farla kay mere Allah subhanahu wa ta'ala wi ko be do woni bersidi be den sai neddan kingino jodi hino connecti gemma e nyalorma bimbi e kiki no jodi hino ndara piigi di tawata dum do nafata dum hande e jango dum do ko weji ndare ni Allah subhanahu wa ta'ala o wi innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun Allah subhanahu wa ta'ala o wi be yimbe be yortaaki hawro golle amen be welton dam don gurdan aduna be nyubbini e mudum be duumi e mudum be uggini e mudum be fanki o wi be do ko be do woni welsindibe gaaya e jamende wallahi dum do hino gongi sa ndari yimbe hande hino uggini e aduna hino welsindi no burni gaay ka do diina jangina gol ka do diina atawa be do hino welsindi wona e galle den fuppu majje no gesa yata ton ne banke wondo e jettude deftere janga amma ko yondire e piji aduna din fuppu dum don ne banke ko yo immine hebilane fi wota letoy ka gandal aduna gandal sharia yanko wal dando yo mal jangunga gal do wadu wadu wayo Allah subhanahu wa ta'ala wi be do men marani be werde mabbe nan ko jahannama sabu kon ko be lati hibe faggiti hollugol ma burbe duudude yimbe ben ko welsindi be der aduna o wallahi sa ndari ko fewndi adna nga tawe ko buri duudude ko yimbe ben ko welsindi be Allah subhanahu wa ta'ala woni ko sappi dum o wi wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun ko buri duudude yimbe ben ko buri duudude yimbe ben hino welsindi gaa'e yamiroji amen den e nyaawoji amen de sawi soggande aya on ko non woni ko ardi madum e mandeji holloji Allah subhanahu wa ta'ala hino wodi o wi nokkugo ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun hollugol ma nambara welsindagol o wi hibe andi den nangal ko feñi ka aduna do kala ko fejjata ka aduna do be andi fi mudum humpete fi mudum kono fi lakhara be welsindi fi mudum edo ayi ko sappantoma ko nambara welsindagol e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko hino jeya e ko huwitata neddanke on jibbina limanu makko on geddi din bakkatuji din bakkatuji din dun don jibbina limanu neddanke on limanu neddanke on jibbuto neddanke on wadi bakkatu bakkatu mo waduda wo limanu ma on haray dum tike sanu limanu hino tiiduno a fukkitana tum bakkatu yiltoda wado gol bakkatu kono si tawi woni bakkatu on a fukkitani mo tum tay berne ma den hino hirani dum ala hay e mere ko yiltete ando haray limanu mo jippi Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko humpiti en o wi wa li kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun hollugol ma bakkatu yi neddanke woni wadde din Allah subhanahu wa ta'ala wi kal neddanke hino wodani dum baraji embere baraji ko golli kon darajaji din lahar ko dum woni towede jiri hollugol ma dido piji hino jeya e mudum ko duytata wodo limanu neddanke shaytane iblisa tewtagol iblisa odo o cukka neddanke on neddanke on iwtira bawo iblisa Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan o wi kono yo gomdimbe wota on jokku lawi shaytane o kala on jokku do lawi shaytane din shaytane yamiray neddanke on immorde e pankare e ko anyini ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaytane ko ganyo modon jogite mo ganyo joni hiden andi ko honnu ganyo neddanke ganyo maada ko honnu habbitorta say ko weɓutugol hoore muɗum e muɗum hino jeeya e ko jippinta ne limano neɗɗanke on tigi tigi on oɗo aduna oɗo aduna ugginagol e makko Allah subhanahu wa ta'ala o sappanike en wondema o wi ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun o wi ande oɗo aduna mo wondon e muɗum mo wondon e ugginade e muɗum jemma e ñalorma bimbiyeki ko ɗum ɗo woni ko jokka fi dina kan hino terta ɗon o wi ande wondema oɗo aduna ko fijundaru kañumma e sama kala ni e cuɗari wata fahurun kañumma e ɓurodiro baynakum hakkunde moɗon mantodirgol hakkunde moɗon wata kathurun fil amwali ɗuɗɗinirgol jawle wal awladi kañumma e geɗalɓe aduna on ko ɗum ɗo o wi kamathali ghaythin ɗum ɗo hino waywano toɓo ajabal kuffara gon toɓo jippigo ngo fuɗini puɗi ajabal kuffara nabatuhu ɗen yimɓe jomiraɓe ɗin puɗi ɗon ɗum ɗon hawna ɗum welto thumma yahiju fatarahu musfarra ɓaw ɗum hendu ara soyɗina ɗum ɗon fo thumma yakunu hutama ɗum laato wa soña ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wiwa fil akhirati azabun shadidun kala hara lette kiiɗude hino ton wa maghfiratun ko haforanede min Allah immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala wa ridwanun ɓuri moƴƴude ɗum ɗo kadi hino ton lette hino ton haforanede hino ton e beelay Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka sakkitode wa mal hayatu dunya fameɗan ɗo gurna adna ɗan wonali illa mataul ghurur si wona dakimitande hodo hara musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen hattaɗo yeɗo darsu meɗen ko yowniɗe oɗo liman inchallah en gaynitoɗe darsuji meɗen aroyoji ɗin yentoro Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en limanu mo tawata oɗo limanu ko famorɗon alusunna wal jama'a famiri noon hara wona famirgol beleɗe mum ɗen wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.